Vzdychl. Možná to skutečně bylo to nejlepší, co mohl udělat. Vzal telefon a požádal spojovatelku, aby našla podle adresy Ginino číslo v Los Angeles a spojila ho s ní. Za chvíli začal telefon vyzvánět. Zane najednou znervózněl. Ano. Ozvala se na druhé straně nepochybně Ginina matka. Mohl bych, prosím, mluvit s Ginny. Ona už spí. V Los Angeles ještě nebylo tak pozdě jako v Kilvarouhu, ale děti chodí dříve spát. Nespí, prohlásil Zane a cítil, jak v něm stoupá hněv. Leží pouze v temném pokoji a bojí se zamhouřit oko, aby ve spánku nezemřela. Nechtějte po ní, aby říkala tu modlitbu. Tak Bůh duše nezbírá. Kdo jste? Zeptala se ostře žena. Jestli je to nějaký sprostý telefonát. Já jsem smrt. Cože? Samozřejmě tomu nemohla uvěřit. Prosím vás, dejte mi hned Ginny. Ta žena byla jistě překvapením bez sebe. Podívám se, jestli je vzhůru. Ale jestli ji nějak rozčilíte, tak zavolejte ji, opakoval rychle Zane. Kolik jen napáchali škod lidé, kteří to mysleli dobře. Za chvíli se ve sluchátku ozval dívčí hlas. Tady je Ginny, pravila uctivě. Je, nikdy jsem ještě nemluvila s tak divným člověkem. Já jsem smrt, řekl opatrně Zane. Dostal jsem tvůj dopis. Ach, vykřikla. Zane nevěděl, zda radostí nebo strachy. Ginny, myslím, že si pro tebe hned tak nepřijdu. Máš před sebou celý život. Ale kdybych musel přijít, tak ti slibuji, že tě nejdřív vzbudím. Slibuji ti, že tě neodnesu ve spánku. Hlas se jí chvěl. Je. Myslíš to vážně? Slibuješ. Slibuju. Nezemřeš ve spánku. To jí mohl klidně slíbit. To bylo v jeho kompetenci. Mohl do očistce poslat vzkaz, aby byl v jejím případě osobně přivolán, i když bylo téměř jisté, že půjde rovnou do nebe, protože nemohla mít na duši skoro žádný hřích. Myslíš to tedy skutečně vážně? Opakovala s napětí v hlase. Přísaháš na. Zarazila se, jako by ztratila odvahu. Přísahám na svou duši, Ginny. Běž klidně spát. Děkuji ti mockrát, smrti. Vykřikla. Pak si ještě na něco vzpomněla. Nechtěla bych se tě nějak dotknout, ale... Ale nechceš se se mnou raději setkat, dokončil zavětu Zane. Jenom málo kdo se se mnou chce setkat a většina lidí na mě radši ani nemyslí. Když si ve dne hrajeme, tak to nevadí, prohlásí jasným hláskem. Ve dne je to jiné. To nespíme. Mluvíme o tobě, když skáčeme gumu. Co? Vy o mně mluvíte. Co říkáte? Ale máme takovou říkánku. Doktore, řekni mi, jestli umřu. Umřeš, mé dítě, jako já. Tím si pomáháme při skákání. Chápeš, to je pěkné, odpověděl potěšeně Zane. Sbohem, Ginny. Naschledanou smrti, řekla Ginny a zavěsila. Necítíš se hned lépe? Zeptala se ho Luna a oči jí zářily. Ano. Souhlasil Zane. Tentokrát jsem docela rád, že tu práci dělám. Kdyby znalo smrt osobně víc lidí, možná by se potom méně báli. To by se mi líbilo. Ale co by to bylo za svět, kdyby lidé nebáli smrti? Teď můžeme konečně jít na rande, řekla Luna. To byl úplně nejlepší začátek dnešního večera. Vrátili se k vozu smrti. Kam si měla v plánu jít, zeptal se Zane. Nevím. Prostě jsem se chtěla projet se smrtí. Zaneovi se sice ta odpověď moc nezdála, ale nic neřekl. Nastartoval vůz a pomalu vyjel do večerního mrholení. V centru města jeho reflektory zachytily postavu s trakařem. Zane přibrzdil. To je Molly Malonová, podotkl. Duch města Kilvarouch. Svést ducha. To není, ale jen to zkus, třeba se ráda sveze. Zane zastavil a vystoupil. Molly. Duch mu zamával rukou. Mě už nemůžeš sebrat, zavolala Molly. Já už jsem mrtvá, teď nejsem ve službě, vysvětloval Zane. Zastavil jsem stopky. My dva jsme se už potkali ještě předtím, než jsem nastoupil do tohoto úřadu. Mám dokonce pocit, že ty jsi moje omen, protože krátce po setkání s tebou jsem skoncoval se svým dřívějším životem. Stáhl si masku, aby viděla jeho tvář. Aha. To ty jsi mě zachránil před oloupením nebo ještě před něčím horším, poznala ho Molly. Bylo to od tebe moc hezké. Mrzí mne, že jsem předznamenala tvůj konec. Ty jsi předznamenala můj konec. Divil se Zane, to si nevěděl. Každý, kdo se mnou přijde do styku, je odsouzen do měsíce zemřít. To mi došlo ale až později. Ale jak vidíš, tak já jsem vlastně nezemřel. No ale měl si schůzku se smrtí. To je ve většině případů to samé. Luna vystoupila z vozu. Nazdar, Molly. Zavolala přátelsky. Zane stuhl. Ale ne. Ty. S Lunou. Já netvrdím, že se mi to moc líbí, bránila se Molly. Jenom připomínám, že já nejsem příčina smrti. Já to většinou jenom signalizuji. Myslím, že jsem to vysvětlila. Když teď přijdeš do styku s Lunou, Molly to zaujalo. Myslela jsem, že je to tvůj klient. Chceš říct, že je to tvoje přítelkyně. Je to moje přítelkyně. Máme spolu schůzku. Pak se to tedy vyplnilo. Skutečná schůzka se smrtí. To máš pravdu, oddychl si Zane. Já jsem ti nějak nerozuměl. Myslím, že si tomu rozuměl dobře, ozvala se Luna. Zane se k ní otočil s hrůzou ve tváři. Netvař se tak vyděšeně, Zane, uklidňovala ho Luna. Věděla jsem, že brzo umru. Nezapomeň, že mám doma tucet skutečně dobrých kamenů smrti. Nikdy si mi o tom neřekla, divil se Zane. Potřásla hlavou. Zjistila jsem to teprve po naší poslední schůzce. Ty kameny mi to najednou začaly signalizovat. Vzala jsem si pořádnou dávku kouzla pro dobrou náladu. Ukázala na velký kámen na zápěstí. Jinak bych teď nebyla zrovna dobrá společnice. Ty si použila kouzlo, abys byla pro mne dobrou společnicí. Divil se Zane. Nikdy bych tě o to nežádal. Proč myslíš, že jsem chtěla schůzku se smrtí? Když budu mít štěstí, tak přijdeš pro mou duši ty osobně a budu mít cestou do pekla společnost. Otočila se k Molly. Musí to být pro tebe těžké, den za dnem se sama ploužit městem. Proč se s námi nechceš projet? Proč ne? Dobrý nápad, prohlásila Molly. Kam jedete? Ještě jsme se nerozhodli. Máme prostě rande, už mi to říkal. Mám pocit, že mě k tomu nepotřebujete. Ještě jsem nezapomněla všechny radosti života. Nejsme ještě tak důvěrní. Zatím. Měla bys nějaký návrh, kam jet? Jestli skutečně stojíte o mou maličkost, tak bych vám doporučila zúčastnit se karnevalu duchů. Už jste oba svým způsobem označeni smrtí, tak byste se mohli zúčastnit. To by bylo prima, prohlásila Luna a pohlédla na něj. Co myslíš? Ten se však věnoval jiným úvahám. Tak ty máš zemřít. A dokonce do měsíce. Myslíš, že to věděl tvůj otec? Ten to určitě věděl, pokývala hlavou Luna, ale určitě si myslel, že jsem předurčena jít do nebe. No což, ještě mám před sebou 4 týdny, tak bych si je ráda užila. Pojďme na ten karneval. Tak vzhůru na karneval, souhlasil bez velkého nadšení Zane. Naložili trakař do prostorného kufru auta a všichni si sedli na přední sedadla. Přítomnost Molly způsobila, že se Luna více tiskla na Zanea. Ten nebyl ani zdaleka proti. Jeď rovně 2 bloky, radil duch. Pak zahni doleva a zavři oči. Mortis už ví, co má dělat. Zdálo se, že má Mortis mezi posmrtnými bytostmi dobrou pověst. Zane poslechl instrukce, protože mu bylo skoro jedno, jestli se vybourají nebo ne. Tak Luna má umřít. A zrovna teď, když si jí začínal vážit a měl je čím dál raději. Jaké jenom prokletí ho pronásleduje, a to i poté, co převzal úřad smrti. Děsilo ho, kolik lidí umíralo a teď ten pocit ještě zesílil. Luna nebyla cizí člověk. Byla jeho známá a možná ještě víc. Určitě mnohem více, no tak. Šťouchla do něj Luna. Užij si ten večer. Netrap se tím, co stejně nejde změnit. Přece nepromarníme čas, který nám zbývá. Zjistila, že má umřít. A tak se kvůli němu vyparádila. Na jednu stranu to byla úplná hloupost, protože měla určitě lepší věci na práci. Na druhou stranu ho těšilo, že si vybrala právě jeho. Zane z toho měl smíšené pocity. Radost z toho poznání se mísila s hlubokým žalem. Uvědomil si, že Luna byla žena, kterou by mohl milovat. Ve skutečnosti právě takovou ženu hledal, aniž si to uvědomoval. Konec konců, co pro něj znamenala Angelika kromě prchavého snu na pár okamžiků. Luna byla skutečná. Krásná, inteligentní, odvážná a navíc měla i umělecké sklony. Jenže co z toho, když teď měla umřít? Měla však pravdu. Nemělo smysl marnit čas, který jim zbýval. Jestliže chtěla být veselá a chtěla oslavovat, co vlastně chtěla oslavovat, tak jí v tom měl pomoci. Máš pravdu. Užijeme si tu noc, souhlasil. Zahnul doleva a zavřel oči. Žádná rána se neozvala. Jsme tady, oznámila Molly. Zane se rozhlédl. Dostali se do nějakého komplexu stanů, kolem kterých se ve větru třepotaly pestrobarevné fáborky. Zevnitř se ozývala hudba a všude bylo plno lidí. Byl to karneval, jak má být. Ti lidé vypadají jako živí, poznamenal Zane. Mrtvým přidají mrtví živí, odpověděla Molly. Ale vy dva jste tady jediné živé bytosti. Nenechte si tím zkazit náladu. To se neboj, řekla Luna. Já jsem vždycky měla ráda duchy. Molly přistoupila ke stolku, kde prodávali lístky. To jsou moji hosté ze světa živých, řekla. Smrt mi přednedávnem dost pomohla a ta žena zachrání svět před satanem. Dej jim volnou vstupenku. To jsou dost pádné důvody, souhlasil pokladník a podal jí vstupenky. Prošli kolem olivrejovaných dveřníků a vstoupili do velkého stanu. Po obou stranách byly vystaveny různé exponáty. Pojďte dál, volala nadšeně Molly. Nejlepší bude, když začneme historickou projížďkou. Luna chytila Zanea za ruku a oba následovali Molly směrem, kde začínala historická projížďka. Za chvilku nastoupili všichni tři do otevřeného vozíku, který se sám vydal po úzké cestě směrem k oponě. Projeli oponou a ocitli se ve zšeřelé jeskyni. To je Las Cox, oznámila Molly. Bylo zřejmé, že už tady byla mnohokrát. Tady jsou známé jeskyní malby. Při jejich slovech se v jeskyni rozsvítilo tlumené světlo a stěny oživly obrazy divokých zvířat. Navzdory primitivní technice malby vypadaly jako živé. To je tím mihotavým světlem, vysvětlovala Molly. Mění trochu pohled na ty malby a tím se zdá, jako by byly živé. V tom právě tkví genialita těch umělců. Myslel jsem, že je to nějaká napodobenina, podivil se Zane. Ale ne. Oponovala Molly. To je skutečná jeskyně asi 14 000 let před Kristem. Nezapomínejte, že jsme duchové. Skutečné cestování časem by mohlo být komplikovanější, řekla Luna a šťouchla Zanea. Ten jí položil ruku kolem ramen. Mohla používat kouzelné kameny na zlepšení nálady, ale stále byla sama sebou. Duchové mohou jít, kam chtějí, bez jakýchkoliv omezení. Podívejte, tady malíř namaloval prvního jednorožce, upozornila je Molly. Zane se podíval tím směrem. Viděl primitivně namalovaná zvířata přes celou stěnu. Některá vypadala jako koně, jiná spíše jako skot. Někdy se obrazy překrývaly. V záři prastarých lamp, které vydávaly skoro stejně dýmu jako světla, vypadaly obrazy skoro trojrozměrně. Tím třetím rozměrem byl čas. Vypadalo to úplně, jako by ten jelen chtěl uvolnit své místo koni, který se objevil v pozadí. Byli ve velkém sále bíků. To si zanepamatoval ze svých dřívějších studií. Samotný jednorožec nebyl příliš povedený. Měl příliš velké břicho, které se skoro dotýkalo země, příliš dlouhou šíji a dva velké rohy. To není jednorožec, protestoval Zane. Je to dvourožec. Domníváme se, že se později vyvinul ve zvíře s jedním rohem, vysvětlovala Molly. Předkem jednorožce musel být kůň a nějaký dvourohý skot. První kříženci nebyli podle dnešních měřítek asi žádní krasavci. Mimochodem, obrazy lidí v této jeskyni jsou daleko horší než obrazy zvířat. Zdá se, že jsme se za posledních 15 000 let také pořádně změnili. To bych řekl, souhlasil Zane, kterého Molliny znalosti dost překvapily. Bylo zřejmé, že Molly už tuto trasu v minulosti mnohokrát absolvovala a to, co ji zajímalo, si nějak zjistila. Zane začínal chápat, co dělají duchové ve volném čase. Primitivní umění mne fascinuje, přiznala Luna a její šedé oči získaly ve světle primitivních lamp oranžový nádech. Vypadala obzvlášť roztomile, jako by primitivní okolí zdůraznilo její krásu. Každé skutečné umění pramení z neskažené duše. Lidé z těchto jeskyní byli blízko přírodě a věděli lépe než my, jak zacházet s jejím kouzlem. My nejsme schopni vyvolat modlitby k zabíjení pomocí obrazů, jako jsou ty na zdech. My k tomu potřebujeme zbraně nebo vysoce specializovaná kouzla. Primitivnímu člověku splývala věda i magie v jedno, používal jich najednou. My jsme teprve nedávno znovu objevili kouzlo aury, kterému naši předchůdci rozuměli zcela intuitivně. Celá jeskyně je nabita touto schopností. Ano, souhlasil Zane, který cítil totéž. Já používám fotoaparát, ty své malby a oni k tomu použili celou jeskyni. Duše těch zvířat jsou tu stále. Ne. My jsme tady, připomněla jim Molly. Dneska jsou jeskyně v Las Cox, Altamiře, Perchmerle a jinde normální pasti na turisty, kde už žádný duch minulosti ani zvířat nemá místo. My, duchové, se snažíme uchovat tu starou atmosféru, ale není to snadné. Věřím, že to není snadné, pokývala hlavou Luna, ale rozhodně jste odvedli kus poctivé práce. Vozík projel zdí a vyjel z jeskyně do labyrintu vytvořeného člověkem. Minotaurovo bludiště na Staré Krétě, oznámila Molly. První historická zmínka o tomto napůl člověku a napůl bíku. Myslel jsem, že jsi byla prostá dívka bez vzdělání, řekl Zane. Ale ty mluvíš jako vzdělaný člověk. No, neumím číst ani psát, odpověděla Molly. Je strašně těžké se tyhle věci naučit po smrti. Prodávám jenom mušle a ryby. To umím skutečně dobře. Ale nesmíte zapomenout, že jsem mnohem déle mrtvá, než jsem byla živá. Měla jsem možnost se doučit něco z toho, co jsem zaživa nestihla. Nebyla jsem blbá, prostě jsem na to kašlala. Plno věcí se dá naučit prostě pozorováním života. Podívejte se, tamhle je Minotaurus. Nebylo pochyb o tom, že se Minotaurus blíží do centrální komnaty. Podezíravě frkal, protože cítil, že má nějakou společnost. Předpokládám, že vás pověst o tom, jak se Minotaurus zrodil, moc nezajímá, pravila Molly. Asi víte, že krécká královna měla vztek na mořského býka, protože oni nestál a ten bík byl vlastně jistý druh mužského démona. My tu pověst známe, přerušila ji Luna. Zanechápal, že Luna nemá příliš chuti poslouchat historky o tom, jak se krásná žena zamiluje do démona. Za chvilku byli venku z labyrintu a jeli podél římské silnice. Líbí se ti to? Zašeptal Zane Luně do ucha. Už jsem dávno neměla žádné rande, odpověděla oklikou. Většina mužů se snaží vyhnout jakémukoliv styku s rodinou, kde se pěstuje černá magie. Jejich chyba, prohlásil Zane a přitáhl si Lunu ještě trochu blíže. Přitiskla se k němu, což bylo velmi příjemné. Jak můžeš zachránit svět během 20 let od satana, když máš do měsíce zemřít? Zeptal se Zane, když si vzpomněl na to, co říkal duch. Možná se mi v pekle podaří nějak satana ovlivnit, navrhla. Nechci, aby ses dostala do pekla. Ozval se Zane. Nechci vůbec, abys umřela. Všichni musíme zemřít, prohlásila Molly. Nepříjemné je umírání. Ona to musela vědět.